kay ganda. Pagmasdan ang iyong mga mata, kumikin ang kina. Di ko maintindihan ang iyong mga tingin, labis ang pagkaningin. Langit ay bumaba, bumababa pala ang tala. Tumingin ka sa akin ang mata, at hindi mo na kailan pa magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang iniibig. Kung di kumbinsin ay matiwala ka, hawak ka ng puso, maniwala na ikaw lang siyang ibibig. Ikaw lang ibigihin para lumani kaya kinadadalhin sa di mo inaasahan. Pag namihitin ka, para bang may iba. Pag tumitingin sa akin, mapupungay mong mga mata. Wala akong taka sa nakakalunod mong ganda. Tingnan mo lang ang aking mga mata, huwag kang titingin na sa iba. Akin ka na, wala nang iba. Palaging sinusuyo, di naman alam kung bakit. Parating tinutuyo, malamang dahil sa akin. Ang kit mo pagkalit, di nakakairita. Kahit na ganun ka man ay mahal pa rin kita. Ikaw ay akin at ako'y iyo. Kalawakan may kumuhong. Kahit na pa sa kabilang buhay, di maglalaho dahil ang iyong mga tingin, labis ang pagkaningning. Langit ay bumaba, bumababa pala ang tala. Tumingin ka sa